bu koy raxas man na utiliser comme après jaru lo xamné comme jaru savon lo xamné day dindi salté yi wala day dindi lool man nako def mais boudé tamit gis na né ndoxum nén dina ko dindi am nga ran salam mom souf la jël xam nga ñun suñu ki yi ni amo souf moy né salle de bain yi ak ki yi ma gis ni ta lolou moy hikma bi ngay xol l'essentiel du souf ci moy lan la fi jariñ lan mo taxone lolou ngay sét boudé amna leneen lu ko mëna def lolou ngay koy non nga koy def ginnaw bu raxasse awram légui mu japp moy mu def japp gi dañ mu ñaan japp ben nak xam nga hadith ya aisha bi radhiyallahu anha japp mom comme ko japp ben baxna ñaar baxna ñet baxna lu ci way def baxna legui bu jappé ba paré ginnaw bi ndax képp ku ne ñett yoon ndax yaay aisha radhiyallahu anha da nek wadu'ahu lis-salati tay radhiyallahu salam ñi décrire jappam li ci ëpp yu ñu décrire ak jappam même bu dé décrire nañ né japp na ben ñaar ñaar ñett li ëpp luñ ki moy ñett kon dal yaay aisha radhiyallahu anha haditham bi lay wone ni ñett la lool ku wax loolu it koku lim wax ndox doomul la légi l'essentiel moy bu jappé ba paré légui nak bu ñëwé ba ci tanki soit mom mu utiliser même bu né man fi ma nek setna amul lool ben risque man na raxas tankam bi man na raxas tankam non seulement bu dé dafa jël interprétation bo wala li ya chanel radhiyallahu anha dafa japp gi mi japp ci ngir julli té japp gogou kèn du ko tuddé japp taraxo so setan légui kon bu défé lolou ginnaw gi mu raxas bop bi ñetti yoon ay def ci dox bam toy bax bu dé jigen jarul muy tékki xam nga hanbali rahmatullah alayhi ñom dañuy def différence entre jigen go xamné janaba la am ak ko xamné hayd la am ñom bu dé kenn ça dépend est-ce que kan la ci ça dépend ki mu doon ndax dafa wara tekki ki yem dit voilà le tiem dit mom ñom dañuy def tekantalo mais inshallah li gëna deugër moy ne jigen mom ndax dafa am ben riwaya ci riwaya yaay ki bi ummu salama bi bo xamne da neewon wa ana haid lool motax différence bobu day aw haid wala wa ana haid jappatu man lan la ci utiliser radiyallahu anha lolou lay wone ne différence bobu man na ci baña am legui kon moy kon il faut kon ñetti yoon sara bop bam toy bam ba ndox mi ag ci der bi legui bo defé lolou mo dess nga raxas li dess ci sa yaram bi yépp nga fexé mo lepp toy nak bu le raxaso won setan nga raxaso legui nak bu dé nga def lolou ba paré la sa awra yow ya voilà ta tamit sangou set ba paré di tour ndox lolou tekki wul na damay reprendre wala ngay kuy sangou set ngalawal kokuy du reprendre du né ah kon sama sangou set dama koy reprendre dedet mais bo paré kon na nga japp voilà bu fekkone né japp go won moy na nga japp wal bo paré da ngay japp mais tekki wul na sangou set lolou tekki lolou dindi wul de tojul sangou set ndax waralu ko sax budé saw mom saw tour nok mom li koy limi waral moy japp budé la nga wara def heureum jotna voilà légui kon lolu moy sangou set légui nak amna luma narona faté sank limi wax sank mako faté li xawma dama ko nara faté wal nak moy non faté na ko subhanallah en tout cas lolou kon moy sangou set bi fa in kuntum mona kon wa in kuntum junuban bu ngeen nekke ño xamne ngeen am janaba fataharu na ngeen moy ki la lay tere ko wala moy lolou wa jazakallahu khairan moy legui buma amé janaba wala njapp buma jappuma sama njapp dafa toj wala ma am janaba lan lañ may tere ma def ko bi ci ndeuk moy do julli ka yi ñuy wax nak moy dans les cas ka normu waxuñu ko xamne dafa nek ci darura comme ko xamne amul ndox amul lumti manul tim ta amul ndox wala ndox ma ngi fi mais manou ko utiliser ta manul tim ko waxuñu ka yoyu ka yu extreme yoyu waxuñu ko ñu ñi wax mo ko xamantene robinet ba ngi fi lepp ba ñapam toj lan lañu koy téré bu def wala ki nga xamne dafa am janaba mu meuna sanguji wala mu meuna tim ana lan la janaba bi di téré waji nga xamne dako am janaba dafa amé janaba mo wala jax moy ne bi ci jëk kon moy waji du meuna julli ne julli yaronni allah salam dane ci hadithena abu hurayra la yaqbalu allah salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda bur yalla de subhanahu wa ta'ala du nangu julli kenn ci yeen budé dafa tojal fek jappul kon bo jappul kon japp kon ñaka am la mo xam bu ndaw gi wala bu mag gi wala tojal wala nga am tojal bu ndaw gi wala bu mag gi lol lay lim lay dalay xere julli joté fek defo jappi wo wala nga sangu set budé nga wara do meuna julli bi ci tagu moy bu ñe julli nak yeneen julli yépp ci la salatul janaza moy sangul banan sangul julli new julli baw nan istisqa ñun mom du baw ñun baw nan mom baw nan dañuy baw nan ko pala jali dañuy wax moy di wër ci pinch mek ci ki non bobu ñun julli gi l'islam tek pour ki ñu tulu baw nan salatul istisqa moy façon yo nga xamné julli dañu yoyu moy ne japp dafa moy il faut nga japp mais tamit sujud moy sujud yi am sujud yi yo tamit il faut nga japp am na nak ño xamne bari wuñ nak ñu neew ci borom xam xam yi rahmatullah alayhi comme zahir yi ñom pour ñom sujud tilawa soxlawul lan ngay am japp wala ngay fete penku bi mais inshallah dal li gëna deugal moy li jomour wax né lolu da fay lañu am jaa kon moy façon julli ñu xam ci julli dal dañ koy téré bo xamné amul jaap wala dafa am janam bi ci tégu moy laal alquran ko amul jaap dañ lay téré nga laal alquran yow na hadithu amr ibn num tudati amr ibn hazm bi abu bakr ibn amr ibn hazm wala mom rahimahu allah bimna atana kitab rasulillah sallallahu alayhi wasallam te ci bil wa alla yamass alquran illa tahir tabumul alquran bi ludul kula lolu hadith bobu nonu mursal la comme ni nga xamanteni motax abu daud rahimahu allah ci marasil mi lako indi moy yi nga xam ndax mursal wa mursalun ma fi sahabi saqat la wax wal baquni wa mursalun ma fi sa manam la ko waxate en tout cas na lo bala saqat bi moy mursal mo lo xamne sahaba bi radiyallahu anhu mo fa newul comme tabi'i bu taxaw comme abu idris al khawlani rahimahullah bu ne yenen musa sallam neena tax ñu xamne ki dundul ak yaronte bi sallam même boulé jamonante né mais mom gisuko moy koku dañuy xamné amna intermédiaire comme que intermédiaire bobu dafa deñ loolu lañ nane borsal hadith bi loolu la mais borom xam xam yépp mom lañ doon jëfé après bu yagul rek nga gis ñen ñi commencé na nono comme que morsal la ta morsal daif mais morsal daif mais morsal bi dafa deuguer ndax le fait que borom xam xam rahmatullah alayhi mais leur écrasante majorité ça lool lañuy doxal lool day wone ni li amna josan te le fait que tamit yow morsal boko waxe mais ñet ngiri d'accord nañ morsal moy ne hanafiyyi maliki ak shafi'i ak hanabila yi bo rahmatullah alayhi ñom d'accord nañ ci utiliser morsal legi moy ne li gina deugal moy ne kon amna nak aya bi nak kenn du ci la yamassu lan mutahhar lol malaika yi la motax lolu ken du ci basé wu ne lolu tax bu alcorane ken du ko laal ndax lolu malaakai lay wax la yamassu du ko laal illa ludul almutahharuna moy malaakai legi motax borom xam xam rahmatullah le bu ñewé ci ki duñu andi lolu sax ndax xam nañu legi nak ñi joté xam dara tuti ñi nga xamné seenu xam da dess ñom ñoy japp né walla yalla ubbi wu len leral len ci code domaine bo tekki wul ñom xamuñ dara mais peut-être sen manque vigilance ak tamit xol dalil yi ak yoy ak tamit xolat aya bob exactement limi wax ak ban ci ban contexte ak ñan la siyaqo ak bi aya bi nga xamni ñi malaaka yi la waxul non motax borom xam xam yi défendre lool duñu ko sax laal aya bob duñu ko wax mais hadith bi ni moy li nga xamni mo ci gina deug ak tamit le fait que yone rasul sallam don téré ku yobbu alcorane ci dekk bo xamni dekk bi yéfel la ndax ñom tém ñu laal ko moy na yow ya expose alcorane ci ño xamné séfuñu dañ koy laal légui nak ñi am dañay tontu naan la no tahir lolu yéfer yi la jukk buñ ko laal mais ala kulli hal ngir bañu guddal moy né lolu ci la moy yi nga xam dañ koy téré benen yi moy di japp te buñ waxé japp kon sangu lay dugalé après sangu set dinañ wax mom yi nga bo janaba yi mi téré mom légui kon moy julli ak laal alcorane ak tamit nu mu tuddu wax nañ yi jëm ci walu julli yek yi and ak mom yoy nga xamné dañ koy téré budé bo du sangu set bi non janaba yaronni sallam da doon téré ñi am janaba di nekk ci biir jakké ji lool dañu da koy téré moy janaba day téré ku nekk ngay nekk ci jakké ji am janaba nekk fa bref lool moy li ëpp ci borom xam xam yi liñ wax ndax yi ni bo gisé buguma ci tamit yi moy nekk ku ci nekk moy même bu dé khilaf bu xawa ndaw la dina am ño xam am na ño xamné dañ né non janaba bokku ci non ki dugg ci jakamo non am na ñuy bañ lool mais ala ko wala li mo gëna deugël inshallah moy dañuy lim yi nga xamné mom lay téré ak rombu ci jakka ji xam nga nekk ci jakka ji rombu ji bokul mais bu né rombu bi man la ñak am na ñu yalla bala rombu ni tim doora jall ak tamit di jang alcorane ni jang bo amé janaba dañuy téré mbay jang alcorane dul kay ma waxon sank am na nak ño xamné comme abdullah ibn abbas radhiyallahu anhu jëlé nañ ci mom bañ ko waxé mu né way comme téré bobu mu né man li nek sama ki sama dënd mo upp li may wax ci sama lamel mais yaron nabi sallallahu alayhi wasallam comme sayyidul hadith sayna ali bi moy dafa téré ko xamné dafa am janaba paré di jang alcorane ak hadith sayna abdullah ibn umar sah radhiyallahu anhum bo xamné da koy téré tamit bam dess ci kay ñu waxon moy zaru muslu ak tamit bu le maliki rahmatullah alayhi ko xamné dafa yor daara walla ben ay juju yu ndaw ngeen di yor nga xamne manu la ñakku ni ki yoy dañ leen koy permettre ñu mel non ñi jangal qur'an ak yoy mais ñepp nak d'accord nañ ne xol bi ken téré wu moy ma am janaba gu gina reuy di taxaw mi ken du bi kamil may xol bi di gis lool ken téré wu mais tamit deglu bi tamit ken téré wu bo gisé nak taayu ñëkk yo nga gis ngir yi doon téré doon ki doon am ngir yo xam dañuy permettre lool comme ko xamne day jangale ci daara wala kuy mok kuy jang alcorane wala ko xamne ndongo la ñukoy permettre budé dafa nek ci ka yoy muy laal yenn parti alcorane wala jigeen bo xam dafa am mbeureugam muy jang leg yenn yi tax ñu ko doon permettre ngir mu baña faté surtout mbeureug nga xamne day jang ta mom mbir mi dépendrul ci loxo motax ñenn ñi permettre ko ki am mbeureuk te permettre ñu ko ki am janaba ndax dañ nan ki am janaba mom man na sangu ji legi alors que ki am mbeureuk mbir mi dépendrul ci mom moy ne bune 10 jours la moy période règle amul ben amul mom manu ci dara alors que ki am janaba il suñu mu dugg fi sangu ji mu jeex voilà mais boudé ñaka japp ak lolu ak dañuy permettre yeen téré yu aw yi comme ñi jangal alcorane ak tamit téré yi nga xamantene ni boudé ñaka japp la waxuma jana ba dé téré yi nga xamné li ci nek mo upp alcorane bi boudé li ci nek mo upp alcorane bi koku nit bu ab wo xamné amul japp ni ko man nako dal même boudé li gën lolu lool wax la ci bir borom xam fam rahmatullah alayh même boudé am na ñoo xamné bañ dañoo bañ lool ni non il faut mu japp mo ndax alcorane yeengi ci téré voilà même boudé lémo il faut mu japp waaji mais moy né ndax affaire dañuy xol li tax gaay ñi né boudé mo upp dina ko mëna laal jara bo nak waxu ñuko ni boudé dafa upp nako mëna laal bu ko uppul comme téré tafsir yi nga xamné xol ibn kasir bi rahmatullah moy né ay waxam upp alcorane bi comme yu melni moy né légui ñom ñu né ndax dañuy xol lan mo upp ta nak dafa am règle bu am solo al hukmu lil ghalibi wan nadiru la hukma lahu dafa am règle bu nan al hukmu moy atté lil ghalibi upp lañuy dox atté wan nadiru li nga xamné dafa new ta rar la hukma lahu mo amul atté moy aghlabiya bi moy liñu dox priorité moy li upp lolu nak dafa bari li ni dafa bari ci walu sharia lo xamné comme ko xolé ci walu ndox animal yi dund ci geej tay dund ci amphibien nga xam dañuy dund ci jawu ci terre ferme dund ci geej est ce ñoo ñoo bokku ci medum geej mi nga xam na ñoo buñu déwé dagan wala dagal lool mo ra borom xam xam rahmatullah alayhim dañu ne dañuy duñu ñew rek ne dagan dagal dañuy xol ana fan la ëpp lu muy dund bu ne ci geej gi la ëpp lu muy dund comme 12 mois 7 mois yeb ci geej gi la koy dund kokou dañ koy jox atay med bu dewe atay med dum geej lañ koy jox bu de nak mom limi dund ci terre ferme bi comme bonati nga xamne ñom dañuy nek ci dañuy dund ci geej gi di dund ci biti bu de ne ñom 7 mois lañuy hiberner ci biti ba affaire bi ki ñu doori ñew dugg ci geej gi li dess ci ki ñoñu bu ñu déwé dañ leen di jox akay jéeri ji ndax li lepp lool mo tax al hukmu lil ghalib lool nak mo tax ñi ne al qur'an bi lool la moy ne comme que lele mo upp moy ne kon lool presque mo tax li kenn mënu ko tudd al qur'an mo tax ñu ne yeen ñi ne lool lo ki xol le li kenn du ko tudd al qur'an mo tax téré tafsir lañuy wax téré tafsir du alquran alors que bu doon alquran ni kessé la dañ nan téré alquran la voilà lolu doru moy ci côté bobu motax bu li surtout ngiru imam malik rahmatullah alayh yo dañ ci toléré ki jang alquran ki nga xamné ci daara la nek wala jigen gi nga xam dañuy ragal mu faté mais tekkuul na tamit ki am janaba mom du muslu comme niñ ko waxe man nay ayatul kursi mais comme li shafii rahmatullah alayhi wa ak tamit ni ko ki ni d'accord ci lol moy ne bu koy jang na ci djublu bum ci djublu jang alquran noy bum ci am yene bobu ndax bu boba comme ko dañu téré jang alquran ku am janaba bu boba yow da ngay dalay art bi dalay dal bu boba nang koy jang mais bu ci comme si kuy zikr nga koy japp pas zikre bu large bi nane alcorane zikre la de do waxuñu bob comme kuy def ay azkar yo xamne dang ko waré tout temps tous les jours tamou nek yo xamne da lay musul ak yoy may man la koy ayatul kursi yo ak tamit yenn qul huwa yi ngay tari ñet yoon wala yu mel non yoy même bu dé ki lañ la koy permettre légui mo dess lan kon jang alcorane bi ak lal téré bi ak jakkay wala ak julli ma faté wul de wax na lolu fofu la bu dé faté wuma dara na yoyu mom la ku am janaba fam janaba mo gina ki ndax après yoy lañ lay téré nga nek ci jakkay ak yoy mais boudé ñaa toñ japp ni xam nga ñi téré pour baña dugg fof ñi nga xamne dañu ne non non non nek ci jakk ji lolu bokku ci dañ nan na ndax jigen bu jigen al maratu sauda bobu doon nek doon balé jakk ji tam dekkon ci yaron saala bayon mu dekkon ci jakk ñu ne mais koku bu gisoon règle fan lay dekk te ci jakk ji la dekkon mais dañ nan la non non non non lolu mom non lolu mom du lay ama am ni war non non mais ndaw soos bu dekkon moy ne yow man na lolu koku lan mo tax ñu dekk lo ko ci jakk xam nga jakk du dekk way kok ci periode dafa nek ci daroura la nek mo tax ñu baye ko muy dekk ci jakk ni ku nek nak ci extreme ci ki lolu non koku yi nga xamne lañ la ko don tek waqad ahallalakum ma waqad bayyanalakum wala bayyana lakum ma harramna alaykum illa ma turitum fogna lol alquran ta leral nañ len yi nga xamne dañ len ko haramal ci bam dess yi nga xamne amu ngeen pexé ngir def ku nek ci ka bobu ñun waxu ñu lol legi mu dess kon jappu be yimi téré kon mu bok kon legi nak aya bi kon wayn kuntum junuban fattaharu kina ñu agale wala wala da ngay ki a ba Je dis 17h17 voilà. Légi kon lolu mo kon li jëmon ci ay bi doon wax même ay berna ay la sax manan wa in kuntum passage bi doon wa in kuntum bu re la ngeena nek junuban ño xamne dañu am janaba fatahharu na ngeen lablu légi ba nañu genn fi ku am mbeureug nak moy digeen go xamne dafa gis ay regla est ce mom mir mi mu ngi yem ci bu regli jeexé bu xamé né mom par 7 jours lay réglam du durer bu 7 jours yu jeexé ba régli ba mu gis yi mandar gay wone né réglam jeexna est ce légui ngir borom keureum meuna sey ak mom il faut mu sangu ji wala dit lolou jumuru lola ma rahmatullah dañ ne si si si il faut mu sangu ji d'abord set gi rek doyul hanafiya ñu ne non non non non bu seté rek doyna moy bu joté won ak borom keureum après dara newu ci ñom ñu ne non non ndax ay bi nek suratul baqara da ne bu len jigen ñi antazilun nisa fil mahid hatta idha tatah hatta idha non wadi oh oh dane dal japatuma exactement on tam fat lol wal ba kelo ñuy lat fa idha hatta yathurna wala bu len len lal hatta yathurna bañu lat fa idha tataharna bunu lol nak xam nga yathurna tataharna fof la wax dine hanafiya rahmatullah alayhi ñom dañu ne no yathurna jumuur dañ ne yathurna moy budé affaire bi dagna moy règle bi jeexna hatta tataharna bob moy nak après ñu sangul ñom ñu ne non non non lol tekkul lol motax ñom par exemple après comme niñ koy gisé ci ki nu tuddu team ci tim legui bu re ndaw ci mom tim ndox amu fi dara amu fi ndox amu fi legui reglam jeexna legui est ce mom jeuker gi day baye ba ndox xew ba ndox am wala est ce ndaw ci man na tim rek xam nga bu de ci ngiru maliki rahmatullah alayhi mom dañ nan la yaw mom da ngay muñ mom tim mom te do tim waaje no won way yow ara won ma bago way yow ara ma dut benen oh palo no mais lolu moy côté kon ñom ñom ñoo japp ne ko meureugam jeex ni rek doyna hanafi rahmatullah ñi na noy fu mu sangu ñom nak waxu ne bu mu sangu mais dañ la bëgg wax na rek bu doon dafa jotté ak mom dara du ko ci fekk alors qu'après est ce que waji day joxe ben ci di ci tek ak yoyu yoyu après leneen la legui kon lolu mo li jëmon ci suñu passage bi legui nak mo ne wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma an fatayammamu sa'idan tayyiban gis nga passage bi ñun genn nañu ci at-taharatul ma'iyya bu ndaw be bu mag bi moy ñapp ak sang legi nak ñu ngi ñew ci sen voilà est-ce que badal la daruri la wala badal mutlaq la moy bo xamantene ni badal bu mat la doyna lolu après ñu ñew lolu nak borom xam xam rahmatullah dañ koy day fa am benen tournée buñ koy utiliser lu bari ben mas'ala bu moy halit tayammum rafi'un aw mubih en général lolu lañuy wax moy li rek moy ban façon badal la est-ce que badal bu mat seuk le moy wala mom da fay nek badal ndax fi moy ne mbir mi dañu façon décemment melni niñu xamé badal deugunta lolu nak dafa am wouté entre hanafiyé ak wa jumhur après comme niñ koy gissé kon bo gissé découpage affaire bi moy ne kon tahara ma'iyya bi mu yem wa in kuntum junuban fa tahharu légi nak ñi ñëw ci côté at tayammum muy tim mune wa in kuntum marda bu de ne da ngay na febar aw ala safarin wala ngay nek voyage en voyage aw wala bok jaa amu dikke ahadun kenn ci yeen min al gha'it joge ca toilette ya aw wala la masumun nisa ngeen laal jigen ni wala ngeen jon jo jigen ni falam tajidu ma anti kayyeb bim neen dalay am ngeen dox fatayammu na ngeen ja san yi dan pak payiban bula mune famsahu na ngeen masabi wujuhukum ci sen xar kanami wa aydikum ak sen loxoy minhu ci pak bobu kon côté bi moñu déssé muy côté tayammu légui découpage bi dafa am ay soubu yu ci borom xam xami rahmatullah alayhi am dafa am ño xamantene ni comme li abdullah ibn abbas aw la masumun nisa bi lañuy wax d'abord ngir mana ki aw la masumun nisa abdullah ibn abbas radhiyallahu anhu dane mom moy sey lay tek ndax yalla day day utiliser yak ni moy moy ma bëgg wax ben affaire mais ma tuddé ko nenen né lo xamni ñëpp dinañ comprendre comme awra do ñëw a wolof nga jaar ci digg bi né bo né awra rek ñëpp comprendre lañ o mel lool la o mo nañ koy wowe sax genre xawma pa parabole ndax parabole dafa reuy légui comme buñ bëggé wax waaji xam nga yenn waxi ni nit ku togg wa paré ñaan sa way lak nga comme ma nga lak nga suufu bol bi ngir baña tuddu li gaay di faral li tuddu bu légui voilà wala o sa sa taaji neexna lak nga suufu barada bi moy yu mel non moy bu waxé lol ñepp xam nañ ñu ci dund wala moy façon mom mune abdullah ibn abbas kon mune la mastum mom lol lay tek mais abdullah ibn mas'ud mom radiyallahu anhu ak abdullah ibn umar radiyallahu anhum dane mom ñom niñ ko tekke moy lal ta dafa am façon jangine alcorane bo xamné aw la mastum la wala ngeen lal légui nak Shafi'i rahmatullah alayhi ñoo jël côté bob né ñoom mbir mi laal lay tek la mo ci bo ci wa ki set yi waw mom bu wër la mom ñoom ñu né kon bobu laal lay tek tekki wul sey légui nak ñi né kon ñi né képp ku né laal lay tek kon aya bi wonewul ben yon ke ni képp ko xamanteni da nga am janaba tim dina mëna dindi dina mëna yëkëti sa janaba ndax lama sumbi ñom lola lama sum lo ko ci waxe ñom dañu japp ne lal la kon bu dé lal la li ñi wax fi yépp toj gu naw gi la képp nak ko xamné da nga and ak li Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu wax té lolu lepp ci borom xam xam bi lolu lañ dakku lolu lañ and moy né al jimaa'u lañ ci djublu moy sey koku day ci aya bi la amé dalil bu ñëkk kene képp ko am janaba ta amo ndox tim dina ko remplacer sauf que shafi'i rahmatullah alayhi comme ko ñom laal lañ ko tekké moy né kon ñom aya bi du sen dalil ngir ko am janaba ta amul ndox nu muy def shafi'i bi lum lay wax rahmatullah da nan la ge tim ah ne tim de yow nga né aya bi légui mu ne la no hadith ya hadith la ko jangé hadith biñu wax sank bo ram radu ibn husayn bi lu wax muttafaqun alayhi alayka bis-sa'il fa innahu yakfi ya fulan ma mana'aka an tusalli ma'ana yow diw la mo la tere ma nga julle ñu mune asabat ni dara ba wala ma ak abu hadith abu dhar bi ak hadith ammar ibn yasir bi ak tamit hadith amr ibn al-as radiyallahu anhum yoy yeb ñun kon shafi rahmatullah ci lool lañu basé wu be du ci aya jumhur nak ci aya bi lañu basé wu ndax dañ ko tekké la sey ba ba ak hadith yo lool ben la dañu ñëkke won la mastum bi ak la ki bi ndax comme ça mu commencer biri commencer defin leer légui kon kon wa in kuntum marda bu deene da ngay lan febar aw ala safarin wala ngeen nekk ci tukki moy ne hola wa in kuntum marda falam tajidu ma wa in kuntum ala safarin walam tajidu ma wa in jaa ahadukum minkum wa ahadun minkum min al-ghaibi walam tajidu ma lol la moy bu ci nek lol la moy ne aw yi ay wawala rek moy legi kon mu ne kon kep ko xamne dafa febar te trouver wul ndox kon yi li lan lay lim ni day lim cause yi waral tim cause yi waral tim mom la nek di lim ni après bala muy ñew naka lañuy timé xam nga lolu moy bo xolé ni ama may jang nan lañuy timé mieux vaut ma xam lan mo koy waral buma xasse xam lan mo waral tim man dina xam est ce que man nek na ci ka buma wara timé wala dit buma xamé né ma ngi ci ka bi nak walla ma xamne ka yi ñoy waral ma tim legi nak wax ma nan lañuy tim buma ko xamé samay affaire bax ma lem samay kay dem sama yo mais tim ni la acca ñibil nga dem yow xamoo yan condition lañuy timé rak rak nga na tim alors que yow walla ngay tim fo xam da nga warona japp ta xamoo ci dara lool mo dox ay bi dafa tambalé kon passage bi di wone yan ñoy cause yi nga xamne ñoy waral tim mu ne kon bu ngeen febaré bob ben la lol tekkuul ne ma febaray ta ndox mi neef ya moy falam tajidu ma an te trouver wu ngeen ndox kon bu ngeen febaré wala ngeen nek ki voyage wala ngeen voyage ko nek voyageur xam nga voyage voyage legui ni le niru lu neex ta même defé na neex mais jamono yu ñëkk ya bo joggé fi nga dëkk di voyage all bu ñu kuku ngay rom traverser ay alli all ay désert désert légui rek ta légui sax ba légui ni yombul ndax imaginer nit mom bo amé sa njabot ben deuk lég lég bo amagul ben amo soxna amo dom ta say wajur déssé xam nga ñun mom légui légui bëggeel gi amone gi warona am digënté dom ak yaay dafa dess ci ñu bari légui par rapport ak jamono yu ñëkk ya motax gaay ñom seen wajuri legi dal yalla xam doyna cieur biñu len warona jox dafa dess lol même beugël gi len seen doomi beug lu ñu ci bari dafa dess par rapport ak ñu ñëk ñu motax alquran do len wax azku wadhkurullah ka dhikrikum abaakum aw ashad dhikra na ñom lool seen bayyi dañ ko teggon bu sori e ñun bu doon ñun dañu tuddu suñu bayyi ci lu baax sax ba ki grawul mais moy ne le fait nga am famille fenn am fay doom am fa lepp am fa ben fo nga ma sa xam nga tukki fenn bo fa yagge bo tukke moy manque bobu non yalla rek xam ni ni mu mel surtout même boulé avion bi noyna ki na do yeb ci la légui kon tukki bi tamit bo amul ndox da ngay mëna tim aw ja ahadukum min al gha'id wala kenn jogé ci yeen ci wonam bobu it bo amul ndox moy képp ko xamné al gha'id fi nak fi dafa am ben qaida usuliyya bu mu jëñu moy takhsisul 'am al 'ammi bil 'adati al ghaliba moy dañu teunk lu général ci aada bo xamné mo gëna siiw da mo gëna jotalé lool moy lan moy gha'id fi dañ ko tuddu ndax al gha'id moy al munkhafid min al mafil ard moy fo xamné dafa soufé ci souf ci fu ba ci souf ci nga xamné arab yi mu doon dem toile fa lañ doon dem ngeen tamit baña nek fu kawé ñu dilé gis ak yu mel non ginnaw gi ñu tuddé li génn ci nit ki ñu tuddé ko bërepp bob moy turu bërepp bi lañ jël tuddé ko li génn ci nit ki kon al gha'id légui nak buñu xamé lool nga xamné légui fi ni tekki wul le gha'id moy lool rek moy ko bo démé toile li ngay def moy kon saw ci la nga na wal ci la lépp lo xamanténi ni day waral lu tuddoti day togn ñap doy dugg ci bi gha'id bi lool moy takhsisul 'am gis nga ni loolu xam nga waxul bawul ri ki adrat ki tutim do waxu yo gha'id rek la wax ndax dañu teunk lu general li mu yima lim yeb ci aada bo xamne mom mo gëna siiw te mo gëna mom lañu gëna ki mo gëna jotale kon ben nango lool qaida fu suuli la lool kon yoy yi ni buré dala wala bi ci muju moy kon kep ko xamne mo xam dafa touru ndox wala mu dem ci toile di wala mu ngalawal wala njappam toj ta amul ndox ta yi nga xamantene ni bana nga ko def il faut nga japp taxaw ko ko ci jamana jojo ray meuna tim awola masumun misa bu muju bi moy wala ngeen ci kaw tek Abdullah ibn Mas'ud bob radiyallahu moy bu de na ngeen laal ta shafi'i yi andak djel abi bob moy kon ñom bu de ci ñom la fi li ñu tuddu moy yi nga xamne ñoy toj japp moy jot japp gu ndaw gi japp bo japp rek tahara bu de kon ko wax japp mo xam japp la moy yi toj japp rek pour ñom lool lañu fi wax ndax moy bo jëlé xaayit la bëgg wax à partir de xaay ndax safar mom tañu ñap mom yoy yu ram taxul ñuy wax moy yi mané won dañ ko teunk ci ki bi à plus bo lé ci ak laal bi yoy yu day wané né li day tañ ñap légui nak bu dé wa jumuur ñom dañ nan awla masumun nisa moy ginnaw bi nga xamantene al xaayit ki la duggal lépp lo xamné day tañ ñap gu naw ñap bo mané lay tañ day tañ ñap li ton japp yep ci xayit lako dugal lepp nak lo xamant comme al majyo wadyo yoy yep ñu ngi ci bir ñom lepp ngi ci bir legi mu ne aw la masumun nisa wala min sey jigen ni legi bim pare ci japp mu wax nak kaawu japp gi nga xamne waji bu yi waral ñap yi toñ ñap bu xewé ñom bu yoy xewé ta amo ndox da ngay japp après nak mu jël nak bu mag bi muy lab bu mag gi muy sangu set mu ne aw walna bof la ma sumu nisa ngeen se digeen ni bu boba ta mu ngeen ndox kon na ngeen tim ci kaw ñooñu nak fa lañu duggalale kon ni ñom ci aya bi ci kaw wa jumuur seen wax joju niñ tekke la ma sum ñom fa lañu amé fa lañu tekke lan fa lañu duggalé ni num tuddati kene kep ko xamantene ni dafa am janaba ta amul ndox day tim waxon na la shafi'i rahmatullah alayhi ñom ci hadith yi lañ bokal legi nak mu res masala bo xamne moy bu principal ci début tim surtout ci walu ku am janaba masala bi moy est-ce que ku am janaba est-ce que janaba tim ku am janaba julli jot da nga wara tim walla waro tim xam nga ñapp ak yoyu bu re yi waral ñapp yoyu da naka lolu amul wuté mais est-ce que janaba mom waju seyone walu mu togon don gënd wala mo yoy di waral janaba ben wala ko am meulegam wi mel non mais ko bam jeex ko ko mom ta amul ndox day tim lolu moy wax ji est-ce que day tim wala est-ce que tim dina yëkëti janaba wala dit lolu jamaahirul ulama rahmatullah dañ ne tim day yëkëti janaba budé waji amul ndox mu dess sayyidina umar radiyallahu anhu ak sayyidina abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu ñom ñaar ñom ñone non ku fi am janaba mo amo ndox do julli legi jappal ben affaire bu am solo moy ne ñu baña jaawale mas'ala bi ak benen mas'ala bo xamne dinañ ko gis moy faqidu tahurayn ki nga xamne dafa ñak ñaar yi manula tim ta amul ndox mumu jappé wala mumu sangoset koku bokku le ki ki mom moy lu mu timé ngi fi mais comme que janaba la sayyidna omar radhiyallahu anhu neena ko do def dara do tim do julli yow dal da amo ndox ha sayyidna abdullah ibn mas'ud nak mom loolu la gëmon loolu la jappon modax ci sahih imam muslim rahmatullah alayh bo je kitab at-tahara ki mu ngi koy wax sayna abu musa al-ashari radhiyallahu anhu comme ko ñoon won kufa en ko koy wax na mu fekk mom dané abdullah ibn mas'ud radhiyallahu anhu dané ko lool ku mu dal da ngay do def dara do tim ku janaba ki it amon dox do tim fekk ñu toog ak seen ndonga yi na abdullah abu musa al-ashari radhiyallahu anhu nako ah mais xana de goli hammar waxon ki omar sayna omar na ñom biñ moy hadithu hammar bimne sayna omar radhiyallahu anhu dañu andon yeneen rasul dañu yonnu won ci ben a jom buñ doon dox ñom ñaan nit ñu am janaba mu ne ko man fatamarratu ala al ard kama tatamarru dabba man ma dal di tournerou def ay beurumou ci souf ci comme ni nga xamné nonou la comme fas yi buñ len dooré sang leg leg nga sang fas ba paré ñi xam sang ba nga ki len ñuy beurumou di xam lañuy xessan walé di ki walé di beurumou ci souf ci mune mom non la def muné ko yow Omar yow defo won dara ñu dem ci Yunus sallam mom muné ma انما كان يكفيك ان تقول كذا هكذا بيديك هكذا هكذا واخكو نان لاي كيوي زين عمر ان ومن فاتلكو ما لي غي واخا نكو نو من نيو لي غي ناتلي من فاتلكو مكو مونكو كون بولا نيهي كوم كيو يا امير المؤمنين يا ياي بو بولا نيهي ما باغاتي نيتالي حديث مونكو ديديت دا خامنا لي عمار لي مي واخ دغ لا مي كوم كو موم Seyna Omar ci bopam radhiyallahu anhu mom fatale ko wol affaire bi ah kon manula engagé wu nan ko bu ko fi wax ndax jangale ñu ñu sallallahu alayhi moy yow dede nuwal li kama tawalla dañ lay fete lek li nga fete wu yow dede bul arrêté ndax man defugo yow en tout cas jangale li nga xam mais man kanta man Omar mom histoire bi nga ne tali man fatena ko ba mom motax kep amna sax kuko massa laaj dako ya amirul mu'minin legi nit ko xamne mom dafa am janaba ta amul ndox lu muy def de ndax day tik mu nako dedet du def dara way mom dañu li mom lool la jappo amna nak legi nak ki sayna abdullah ibn amr no masson tar de am bi ko yabu musa la shar yi waxe lool da neko ah xana de gol yi ammar waxo nona muneko mais est-ce que muneko mu tontu ko neko mais omar d'accord newon na mom fatelo ko l'affaire mais nenañu mais après mom ci ki bi ay bi lako don lako don lako andi wat ngir wan ko ne si dafa wara sangu dafa wara japp ci tim mais nenañu nak borom xamam ramadan nenañu Seyna Abdoullah no masson delu wat na ci wax joju moy bayyi nako wax li jumbur wax amna tammi ñuy netal ni Seyna Omar tamit delu na ci mais dina lolu peut-être bo Seyna Abdoullah no masson man nañ na waaw mais bo Seyna Abdoullah no Omar non bo Seyna Omar de lanu bobu dina xawa tumuranke ndax mom même bimu nekké man na nek nak mais li leer moy même ci bir khilafam bagn koko laje dane won waji du def dara ta tamit le fait que abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu ne won xana yego ne omar bam koko waxe munako me omar d'accord lo neewon nako mom fatel ko wuko am kara omar hada omar dako mom ki wul won bir mi moy ne comme sayna abdullah ibn mas'ud mom xamone na sayna omar lolou la genné adina lolu nak dakantewul ak ñine delu wat na ci ndax ki saxal man na xam lu ki dak xamul wala wala ku wala kul hal moy affaire bi lolu moy ñom ñaar dal ñoo doon wax lolu legi mom danaka khilaf bobu teñu na kon moy kepp ko xamne kon dafa am janaba ta amul ndox koku lay tim legi nak yeen wa jumhur taxaw len yeneup mais li ngeen wax kon fu ngeen ko tek kon ñom ñu ne ay bi yi da koy wone benen ñu ne moy ñinga ñi doon jeli ki bi ñi doon fori ciaku ya aisha bam reere ñom sayyidina usayd ibn khudayr radiyallahu anhu ñom dañu julli won ta ah non nañ bayyi lolu abdullah ibn no amr ibn al-as radiyallahu anhu ta hadith bobu imam al-bukhari dako andi ci kiwam ta'liqan moy dako andi sa voilà legui dane ki amr ibn al-as radiyallahu anhu ghazwatu zat as-salasil ben xex la won yone rasul de ko de len yoni def mom mu jite armée bi ci arme bi ñoom Seyna Abou Bakar ak Seyna Omar ñu ngi ci won radallahu non wala ñoom se Abdullah ki ñu tudde Abdurrahman ibn Awf radallahu legi mo biñ leen jité ndax dañu dem ba fofu gis yéféri xaw ak bari saay mom mu le legi mom mu laaj renfort ngir ñoom sa so uddul ko renfort ñoom biñ ñëwé mu ne leen yeen mom mo jité armé bi ndax yeen da ngay na madat ngeen mais mom moy ki bi kon yeen né nit bokku ci armé légui fajar jot yulli fajar jot fekk mom ci guddi gi mu am janaba ndox mi ngi fi mais ndox mi sedd mom mu ñew japp mom mu ñew bok tim julli légui bi kon nit ñi yégué affaire bi dal nakari len quoi mais ki mu ñew jité len jité julli ba paré ndakété mom dafa amone janaba mom dafa tim ñu dem bi ñew wax ko nabi sallallahu alayhi wasallam moko ne ko ya amr asallaita bin nas wa anta junub mona naam mais dafa tim na dañ ko expliquer ak de ci la ko mo na waaw li anni sami'tu Allah azza wa jalla yaqulu fi kitabih wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima dama deggi yalla subhanahu wa ta'ala di wax ci alquran ne bu len ray sen bop ndax yalla dafa ku len yeurum la yaron rasul sallam ray tan ko xoko dara bu don baxul won da nan ko e reprendre sa verbe kon lolu day wone ne kon lolu bokku na ci dalil wa jumhur ne ko am janaba xolal ke mom ñak ndox la def ki mom ndox gi fi lolu moy wone ne bokku na ci waral tim ndox nek fi me mëno ko utiliser sedd na sedd go xamne lepp sa ñort bo ko utiliser mu soa mo ray la wala mu yokku sa jangor kon legi li ñuy def moy tay pour jéxal dañuy lim yeen ñoy waral tim yi wax na yi ko xamne dafa febar ta amul ndox trouver wul ndox ku nekk ci tukki ta trouver wul ndox ku joge ci ku am taggu ndaw te trouver wul ndox kep ko xamne tamit dafa am janaba te trouver wul ndox haydu tamit te trouver wul ndox moy yi yeb moy julli jot yo xamne dang ko wara def pour nga def ko il faut nga am la lolou lañ ci djublu yoyu yeb yi ñu lim ni yeb day waral tim benen xam nga lol li dañ nan te trouver wul ndox mu am benen ka bo ndox ma ngi fi mais maru mako julli da moy buñ wax sang ndox ma ngi fi mais sedd na sedd go xamne ta man mako tangal ku booba moy ne soir da dafa am ay cas soit ma xamne man moy utiliser ndox mi dé pa xam réellement mais lepp sama ndor ndax sahabi ba nga xamne mom bam ko ki hadith Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu nga xamne hadith bo nga mu ngi ci ad-Darqutni rahmo moko solo rahmo Allah mu ne ki nu mu tuddu ci sunanam dañu and ak ben way wala taba non wa Darqutni rahmo Allah mu ne ki dañu and ben voyage lañ ñewon am ko xamne dafa gañu won ci bop après voilà ñu ne ko mu laaj ñim andalon ne len ah est ce que man na gissel ngeen ma ki pour ma timo ko way tim fan e jappal da ngay da ngay sangula wax dafa amone janam bi mu sango ndox mi jaar fofu mu jaar fa de radiyallahu ñu wax ko yona rasul sallam mu ne qatalahumullah ray nañ ko Allah len yalla ray rek moy jaaru way ñi liñu def baxul ak mu ne len mune halla saalu id lam ya'lamu lan wala terewon ñu laaj ba nga xamantene xamuñu inna ma shifaa'ul 'ayyi as-su'al febaru ñak xam likoy fecc moy nga laaj wala moy waron nañu laaj ñom day fexé nañ ba waji ko de lool moy wané na kon ta ndoxa nga fa won kon budé yaw lepp sa ñort moy da lay ray bob da ngay même budé janaba la da ngay lan dagay tim benen bi moy ma yakar ne man sama febar bi ma am buma utiliser ndox mi lepp sama ndox moy day yok sama febar bu boba kokuy day tim même bu le ndox ma ngi fi ta moy yi ma waxon man ko tangal ta dafa sedd lol ben la legui mu dessat ko xamantene ni ndox ngi fi mais pour mu dem fam koy outé ay gayné nek ci all bi ci digënté mom ak ndox mi est ce que nane ko eh buñu fonto la wax demal jihad la dede jihad fan dañ nane ko togal fi ga tim la wax ndax koku day ray bopam wala tulqu bi anfusikum xawma anfusikum ila tahluka bu len sanni sen bop li nane rek bul sanni sa bop da la gel di lu bul ñew fek lo xamne bu len sanni sen bop ci lu len di alak kon koku bu le ndoxam fi me nak manding mi lay jaar il faut ma jaar fi te buma fi jaaré amana gaay sax saxé ma gaynde ak yoy dañ nan le nono yow timal même boulé janaba la légui nak lolu voilà kon yoy ñoy yi nga xamné dañuy waral kon mir mi nekul né awuma ndox rek mais ndox tamit man na fay nek te manuma ko utiliser légui tamit ndox man na fay nek mais dafa cher cher bo xamne man manuma ko jënd bu bobay budé man nga ko jënd go xamne dula gañ lool lañ nane lu jëndal budé nak ki woko dañ nane la non yow timal kenn dula né dépouyer sa bop ki wol sa bop plumer sa bop ngir nga jëndim ndox non lool ben la mu am benen moy ma yor ndox bo xamne yi waral tim tim mo xam janaba wala ki moy ma yor ndox bo xamne buma ci jappé wala ma sangu ci set dotuma am luma nan ta mom rek ka fi ne bu boba dañ na la garder ce evian bi nga yor comme ku ne konti voyage wala do bi ne tej sen quelques nday yi ngeen duy ku fi am janaba ken du ko ne dama sax ta xamuñu kagn la ndox mi ñew li ëpp ki gaay nenañu fa tiwo bi toj na keur momar sa xawma fam tojon fele wa sd ñu ngi wo ki ingénieur yi sa buñu défalé colmaté mbir yi tojal non ndox mi ñu buré ay dérëj yu ndaw la té ñu bari té ñu xamné li gaay nenañu 2 semaines la tam manu ñu am fenen ndox ndox momu ko fi am janaba da ngay tim ndax sino ñun buñu am luñu naan après luñu togué lol ben la wala bok man mayor fas wo xamantene wala ben moy hayawan muhtaram moy animal bo xamne dañ ko wormal non boudé khinzir mom dañ lay wax boudé yor nga gor nga door ko ko ci bop rek mu sedd ben ki silencieux après comme ça nga sedd nga nopal ko mais légui kon moy lol la moy boudé dama yor sama fas wala yu mel non ma xamne ndox mi won ma ci sango après fas wi do am lu nan dañ nan la yow da ngay tim yow ndox mi fas wi nga koy bayil mo koy nan yow voilà amul ay non way fas fan gelem gi day nan yow nga japp ndax fas wi amul badal tay yow am nga badal fas wi mom nan la wara def mamou de alors que yow bo amul ndox man nga tim kon nak yow da ngay tim da nga bayyi fas wi di nan yow ainsi de suite moy yoy yeb day waral moy yi nga xamne ñoo waral tim moy mbir mi du na rek ndox mi neew man na fe wala ndox mi ne fi mais ma tolul sama yaram yeb par exemple ndox mi ma yor ben bouteille evian 1 litre la ma wara sangu set mu leer mané man li buma ci naré buma ci sangu sama yaram yeb du toy après mu jeex bu boba yaw dañ nan da ngay tim wala ndox mi lima ci yor buma ci naré japp la wara def mais buma naré japp amana bu marxé sama benn tang benen bi bala mo ki mu jeex da ngay tim lool moy li gëna deugër té lool la maliki rahmatullah alayhi wa kanta amna shafi rahmatullah alayhi ak hanbali ñom ñonaan la dagay def dagay raxas li nga man li ci dess nga agale ko tim ndax fattaqullah mastata'tu non ndax lolu du deme non ndax ñaar yi mano leena boole mo tax lolu la len maliki rahmatullah alayhi wax ak hanafiye yi buma joomul fokk na ñom ñaar ñoo bokku ci avis bo mais lolu mom moy avis maliki rahmatullah alayhi ke ne non day bayyi lolu après mu tim ndax mbir mi du ko matay te tamit ñaari tahara yi manuñ leena boole ma'i ak turabi yi manuñ leena boole so nga def ci ben bu matul rek am nga ngant ngir bayiko ndox mi matul mais matewul da nga bokku ci lam tajidu ma an ci nga bok ndax ma an buñu ko waxe moy ndox mo xamne dina la matal li nga wara def loolu la ci yalla djub eh bien comme ko matuko nak bokko kon yow dañ lay éliminer motax koku dañ nan ba yow legui ni ngay def da ngay tim mais pa da ngay raxas li nga man après nga tim ni ci dess non ñaar yoy duñu and kon yi ni yep day waral tim mo xam jaraba mo xam ki ci dess muy lu mo waxat japp ko japp kon xamna ci gattal fogna def nañ tour yi nga xamne ñoy téré wala ak ñi nga xamne ñu mbeureug ye ñi ki ak ki door ak du am dom ak ñoo ñepp ci rek buñ amul ndox ba ñu am heure bi nga xam dañu cey wara ki labu ta amuñu ndox ñoo mi dañuy tin waaw ñoo ñepp kon nak loolu kon tay gis nañu yi nga xam ne ñoy waral tim comme niko ay bi commencé bu ko defé nak bi di ñew inshallah falam tajidu ma bi ko gis nañu fatayammamu kon mo ci teggu ak tamit out ndox gi nu muy démé ak kagn la meuna tim est ce que début waxtu wi lay tim damay duma am ndox rek wala est ce que waji dafa obligé mu chercher ndox d'abord wala obligé wul chercher ndox ndax alcorane dañ fa lam tajidu ma trouver wu ngeen te luñu trouver wul dañ ko chercher motax maliki rahmatullah ne baña chercher xara de wu ngeen li ay wax fa lam tajidu nan lay toge man defuma dara nan fa lam tajidu gisuma trouver wu non fo ga chercher ak tamit est ce li gën wa ko xamne dafa tim ba pare ba julli ba pare waxtu wu gennagul non ko julli ba pare ba waxtu wu genn muy door am ndox est ce que day reprendre julli wala dit ak ko xamantene ni mom waxtu wu gennul mu tim ba julli ba pare robinet yi door ubi est ce que day reprend day delo day reprendre julli wala dit ak ko xamantene ni nak cette fois ci bi mu dawe bay ba kabar ki la gis jaay na ndox mi ñew na ta mom neena allah akbar duggu na ci julli est ce que ray dag julle wala deet ak ki nga xamne mom dañuy iqam rek la ndox mi ñew ñooñu est ce que kan dañuy dag seen ki wala deet xamna yoyu mom lañu ñew ah buñ defé yoyu ba par nak dooru ñew ci lan moy tim ak nan moy ponki tim ainsi de suite pour jéxal bu mako naré faté buñ ñew bay jéxal affaire bi amna luma faté won biñu yémé ci walu njapp amsahu bi ruusikum wa arjulakum waxon na la amna benen jangine bo xamne werna amsahu bi ruusikum wa arjulikum bo wajumhur dañ ne bu ñewé ba nga xamne masala wara doon lool mo ci xuf yi kon até xuf dama ko tebon dama ko faté won kon mom lañuy mujjé inshallah buñ dewe li pour buma ko naré faté benen yoon amna ñu yëm non wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.